Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 884 net óra van. Hát én teljesen el vagyok érzékenyülve. Pontosan hangzott el az internetes időszámítás, mert felkészültem rá, hogy majd ki kell számolnunk, hiszen most egy kicsit később indult el a modem idők a szokotthoz képest. És pontosan megtetted a bemondó. 16 perccel. Nem. Marton Gyula, a mi hangmérnökünk kiszámolta. Ő volt ilyen gondos, és elmondta a bemondónak. Pedig már felkészültem rá, hogy Szonyának ez lesz majd az első kérdés, hogy na, mennyi ez internetes időben? Ugye, hogy készültél erre? Szoktam kukacoskodni, de most nem jutott eszembe. Itt volt, előkészítettem a számológép, hogyha ez a kérdésed, akkor beírom, hogy 16 perccel, és akkor kiszámolom. Mikor mennyit kell rátenni? Az egészen pontosan 11,1 internetes órát kell hozzáadni a 875-höz, mert ugye annyi a 10 óra, és akkor jön ki ez a bizonyos időpont, amit a bemondónk is elmondott az előbb. Úgyhogy ennek örülünk. Na, itt az elején én hoztam valami kis meglepetést, az én kedvenc spamemet megkaptam a héten. Ugye erről már nagyon sokat beszélgettünk ebben a műsorban, és mindenki ismeri ezeket a kéretlen leveleket. Hajjaj, de még Nigéria. És mindannyian nem, szeretjük nem. Is. Nem. Mindenki bosszankodik ezen. Hát képzeljétek el, itt van az én kedvenc spam levelem, ami nem fogjátok kitalálni, ez a levél egy anti-spam szoftvert hirdet. És úgy érkezett meg hozzám, hogy, hogy kérem meg egyébként. Meg kell ismerni az ellenséget, ahhoz, hogy lehet tudjuk győzni. Hát nézzétek meg ezt én imádom ezt a dolgot, amikor a hóért akasztják, úgy is lehet mondani. És ezt felmeljen soha többé. És ezt elküldik 50-szer napot. Tehát ebben az a vicc, hogy én ezeket úgy rögtön fölismerem, és rögtön beállítom, hogy utána azonnal menjenek a kukába egyenesen, úgyhogy meg se nyitom semmi, úgyhogy nem derül ki, hogy mit akarnak árulni. Így derült a levélben, hogy spam figyelmeztetés, ugye angolul kettős pont, és spam killer, vagy spam gyilkos program. Hát ezt meg kellett néznem. Ezt én azonnal törlöm. Jó. De mondom, föl is teszem a listámra, úgyhogy... Hírsziporkánkból kiderül, hogy a franciák betiltották az e-mailt. Vajon miért ez a szokatlan fellépés? A csigaevők nem csak pezsgőjükről vagy sajtjukról, hanem nyelvvédelmükről is híresek. Ma esti rendelésében az internetes társkeresőkhöz szól a Net doktornő. Online ciránok segítik az internetes társkeresést. Aztán szót ejtünk a munkavállalói PC programról és arról, hogy mindez mennyiben hasonlít a svéd modellhez. Vendégünk az Inforum főtitkára. Az infószótárban két aktuális kifejezés, törlés és felülírás. A törlés informatikai értelemben csak az elérési útvonalat törli. Chatman Balástól újabb PC tip, méghozzá egy Windows-os segédprogramról, ejt majd szót. Itt a számítógépes talkshowban, a modem időkben. Hát itt a modem idők, és akkor az asztal társaság, akiket még ugye nem mutattam be, ezen a héten legalábbis, mert minden héten bemutatjuk. Kicinges Szonya, Net doktornő. Jó estét kívánok. Szépen lebarnulva. Dragon György, hírsziporkamesterünk. Kisimult jó estét, ugye azt mondtad, nagyon kisimult vagyok. Annak ellenére, hogy labzárta van nálatok a szerkesztés. Viszont nyaralni voltam, 5 év után először. Jó, ez hát nem akkor semmi. Ezért. Netnyelvészünk Bódi Zoltán. Győzedelmes jó estét. És aki pötyög, ott a háttérben, Spányik Csetmen Balázs. Jó estét kívánok. És van egy vendégünk, Dombi Gábor, az Informatikai Érdekegyeztető Fórum főtitkára. Te sem először vagy már itt nálunk. Tiszteltem mindenkinek. Bár azért elég régen voltál ahhoz képest, de majd itt, amiről te beszélni fogsz, az mindenkinek nagyon érdekes, meg praktikus téma lesz. És én buzdítalak arra, hogyha bármelyik témához szeretnél hozzászólni, akkor nyugodtan tedd majd meg. A telefonszámunk 328-85-55, működik a chat itt a stúdióban, pedig azt hittem, hogy nem fog működni, de működik, és tudunk a hallgatóinkkal csetelni a chat.gyalogló.hu címen, és ott a csüti-csati szobába kell bejönni, tehát a csütörtöki szobába. A holnapunkat a Hungary Network gondolsz, a net.hu/modemidők, és a műsorunkban elhangzó témákat az Informatikai és Hírközlési Minisztérium média pályázata által támogatják, úgyhogy ezért is sok minden érdekes hangzik el itt a műsorban. És akkor következzen hírsziporkamesterünk. Hetek óta készül netnyelvészünk, hogy ezt a témát majd elmesélje, mert nem voltál itt egyszer, kedves Gyuri, és mi Zolival megbeszéltük, műsoron kívül persze, de ezért is kíváncsian fogadjuk, hogy hogy tálalotta ezt a témát. Ezt, szóval mit is? Fogadjunk, hogy erre nem számítottatok, hát biztos tudják a hallgatók is, akik rendszeresen már vagy 6-7 éve hallgatják a Mondem időket, hogy én... És még mindig nagyon, nem hangzott el, miről lesz szó. Nagyon nagy zenerajongó vagyok, és mint ilyen tisztában voltam azzal, hogy olyan kifejezések, mint... Semmi köze nem lesz a zenéhez. Quartet, quintet, sextet, ezek mit jelentenek? Ez azt jelenti, hogy 4-5-6 zenész együtt játszik. És amikor először megláttam az oktet kifejezést, azt hittem, hogy 8 zenész játszik együtt, ugyan a logikáját azt hiszem, hogy megértik azok, akik ilyen idegen nyelvekben jártassak. Aztán kiderült, hogy az oktet az nem más, mint a byte franciául. És erre én nagyon felfigyeltem, kiderült, hogy a franciák mindent másképp mondanak. Tehát ők annyira védik a saját nyelvüket, hogy például a számítógépet, amit a világon mindenütt komputernek, komputadornak, vagy bármilyen hasonló... Vagy számítógépnek. Vagy magyarul is használják a komputer kifejezést, tehát hát. Mind köré, az angol eredeti köré csoportosul. Hát, csak gépet mondom. Franciául ordinatőr, érdekes módon. Tehát nem komputőr, vagy valami hasonló. Ezért volt számomra hatalmas nagy meglepetés az a hír, amit nemrég olvastam, hogy a kedves kis franciák, akik ugye fantasztikus pezsgőt, meg sajtot, meg egyéb nagyon érdekes dolgokat hoztak létre az elmúlt évszázadokban, betiltották az e-mail szócska használatát. Ettől kezdve egy ilyen francia-kanadai kreálmányt kell használni, méghozzá hogyha jól emlékszem, akkor a Courrier Electronique kifejezésből rövidült Courriert. Igen. Magyarán az e-mail szót ezentúl franciák nem használhatják, tehát a francia nyelvi akadémia megtiltotta. Ez ugye olyan, mint amikor nálunk eltörölték az ikesigéket, tehát ettől kezdve nincs ikesige. Hát az ikesigéket nem törölték el, a szenvedőt, jó. A tatik-tetiket törölték el. Viszont a franciák eltörölték az e-mailt. De már több mint 200 éve. És a dolognak az a lényege, hogy bár büntetés nem lesz ebből, hogyha valaki kimeri azt mondani, hogy e-mail, ennek ellenére azért érvényesülnek az ősi francia gloire utórezgései, tehát hogy mindent franciául kell mondani. Hát én úgy tudom, hogy ugye a hivatalos helyeken kell használni a francia alakját. Igen, tehát ez a francia nyelv stratégiában, meg a nyelvvédelemben ugye az a rendszer működik, hogy a hivatat a közszolgálati, a köztisztviselői körben, minisztériumok, stb. Ilyen hivatalos helyeken, a hivatalos kiadványokban, iratokban, beszédekben nem szabad ezeket a kifejezéseket használni. És erre van is egy testület, ami ezt ellenőrzi. Kérdés, hogy így el tudják érni az alapcél? Tehát elterjedhet a hivatalos nyelv által egy kifejezés? Nem csak a hivatalos nyelvben, hanem minden, amit ők adnak ki. Ez nem csak hivatalos dolog lehet. Ez akár a sajtótermékekben is így jelenhet meg, nem tudom én, hirdetéseken, stb. Tehát mindent, amit valamilyen hivatal felügyel. Ez a dologban az a dolog pikantériája, hogy a szakértők szerint az e-mail kifejezés annyira elterjedt már a francia nyelvben, tehát ezt internetszolgáltatók, tartalomszolgáltatók szakemberei nyilatkozták, hogy semmi létjogosultsága nincs egy ilyen mesterségesen létrehozott új szónak, azon kívül, hogy meg kell védeni a francia nyelvet a bevándorlók ellen. És hova állnak a belgák? Igen. Tehát egyébként ez a hatalmas kérdés, hogy most ki ellen kell megvédeni, meg mit kell megvédeni? Mert hát én emlékszem még... Az e-mail az kit veszélyeztet? Történelmi nyelvet, vagy akit beszéli, arra, vagy a belgákat, vagy kiket? Ezek a szegény franciák mindig védekeztek az angolok ellen. Ez egy ilyen nagyon régi történet. Hiába van most csalagút ott a Lamas csatorna alatt, nem szeretik egymást. Na, hát és az e-mail, valljuk be, ez egy angol száz jövevény szó. Hát erre ők érzékenyek. Van itt köztünk franciás egyébként? Melyiket könnyebb kimondani? Az e-mailt, vagy ezt a kuriel, vagy hogy van? Kuriel. Hát az e-mailt könnyebb kimondani. Nekem a világ minden nyelvén könnyű kimondani. Kuriel miért nehéz kimondani? Hát az sem nehezebb, csak szegényeknek nehéz lesz hozzászokni. Ma esti játékkérdésünkre a választ kurielben várjuk, vagyis e-mailben, mert hát ennek is megvan az oka, de ezt most nem mondom el, tehát kurielben várjuk a válaszokat. A kérdés mindjárt elmondja Dragon Gyuri, a kuriel címünk pedig modemidokukac.hungary.com. És a kérdés? Mint említettem, Francia-Kanadából érkezett ez a kifejezés, hogy hívják azt a tartományt Francia-Kanadában? amelyik, hát hogy is mondjam, el is akart szakadni a kanadai anyaországtól, hogy önálló országgá váljék, és ahol nagyon sok francia él. Jövő hét szerdáig lehet válaszolni. És ki fog győzni? Hát aki elsőként jól választ ad. Tehát ami a rendszer idő alapján az első, ugye? Így van. Így van. Hát aki az első. Nem nehéz a kérdés, tehát. Levelet elküldi. De azért most zavaró effektusként elárulnám, hogy Alberta állam, és szintén kanadai tartomány, azt fontolgatja, hogy kilép Kanadából. Végül olyan óriási nyersanyagkészletek vannak az államban, hogy el tudja magát tartani, meg még néhány országot pluszba, tehát nem kell neki Kanada. Várjuk a válaszokat, lehet nyerni internet kalauzt, illetve PC Worldet, mindkettőből az aktuális számokat. Kop, benézzünk a rendelőbe, mert doktornőhöz. Hoztam egy hírt, és nektek hallgassátok meg, aztán véleményezzetek. 35 éves vonzó filmeket és zenét kedvelő, egyedülálló nő keresi komoly, figyelmes, jóvágású férfi ismerettséget hosszú távú kapcsolat céljából. Melyik ötök lelkesedését, érdeklődését keltette fel ez a... Én most nem nyilatkozhatok. Hát Zolinak felesége van. Én őszinte leszek, én szeretem a science fiction, tehát ez tökéletesen abban a kategóriába tartozik. Na, ez egy társkereső hirdetés, egy amerikai oldalon jelent meg, lássuk be mindannyian így egymás között, hogy ez egy tökéletes lufi, semmit mondó, olyan általánosságokat puffogtat benne az ezt leíró, mint hogyha azt írná magáról, szeretem a zenét helyett, hogy szeretek levegőt venni, vagy szoktam levegőt venni. De olyan nehéz lehet ilyen hirdetéseket írni, nem? Biztos. És ráadásul Amerikában, ahol az online társkeresők piaca egyre nő és nő, ott nagyon nehéz kitűnni hirdetésekkel. Amerikában május hónapban olvastam egy statisztikát, 45 millió ember fordult meg társkereső helyeken. Magányos ország, tele van magányos emberrel, mindenki párt akar találni. Na most egy ilyen szövegezésű üzenettel nem biztos, hogy sikerülni fog. Éppen ezért Amerikában a legújabb biznisz az, hogy létesültek ilyen kis ügynökségek, amelyek vállalják azt, hogy ezeket a semmit mondó szövegeket kipofozzák, elemzik, javaslatokat tesznek arra, hogy hogyan lehetne vonzóbbá tenni a hirdetést, hogyan válhatna vonzóbbá a hirdető a magányos férfiak vagy nők szemében. De ez borzalmas, hát kiderül nagyon hamar a csalás. Esetleg a hirdetés alapján találkoznak a felek, a nő és a férfi, és hát aztán gondolom, kérül, nem egyáltalán olyan a stílusa, mint ami a hirdetésből lejön. Hát ez Cyranóban se derült ki a csalás. Hát ez... Rögtön itt van három iroda. Az egyik például 35 dollárért vállalja azt, hogy elemzi a hirdetést, és javaslatokkal látja el, és esetleg felkerülhet a szájtra egy tartalmasabb, egy jobb hirdetés. Aztán van az elsirano.com, ahol különböző csomagok vannak, tehát package-eket hoztak létre annak érdekében, hogy minél jobb lehessél. 40 dollárért egy alaphirdetést fogalmaznak meg. Elképesztő, hogy mi mindenből lehet üzletet csinálni. Mondja? 200 dollárt kell fizetni azért, hogy valaki interjút készítsen veled, és abból kiderüljenek a belső tulajdonságaid. Akkor a biznisz ez, hogy két éve... Ebből óriási bizniszt tudnánk mi is csinálni most, hát mint a magyar informatikai ipar lobbistájaként kotyogjak közbe. Hát gondoljunk bele, fejlesztünk egy olyan szoftvert, ami elemzi ezeket a szövegeket, és keresgél. Mondjuk, ha 45 millió ember megveszi ezt a szoftvert, mondjuk A 35 dollárért, hát az a szoftverfejlesztő cég az magyar viszonyokhoz képest multimilliárdos lesz azonnal. Csak egy szöveg elemző, ha van ilyen szoftver, rak össze, vagy pontosabban nem rak össze semmit, hanem elad valami hangzó package-ot. És hogy mennyire van ennek piaca, az azt mutatja, hogy két évvel ezelőtt 10 millió dollár forgalmat hoztak ezek az irodák, és most 100 millióra növekedett ez az összeg. Ugye egy kicsit azért ráfantáziálunk, magunk is tudjuk, hogy mitől tudna ütőképes lenni egy hirdetés. Először is nem kéne benne hazudozni, ugye magunkat jobb színben feltüntetni. Hát hirdetés, hangozzon jól, hát nem erről szól ez a történet is, hogy hangozzon jól, figyelek fölre, aztán majd valami lesz, amikor találkozunk. De nem biztos. Jó, hát biztos, hogy nem hazudna. Jó, hát ebben igazad van. Lehet, hogy egyszerűen nem tudja, amikor magáról kell írni valakinek, akkor nem biztos, hogy kiemeli pont azt a jó tulajdonságot, amit érdemes. Erről meg kívülről nem látja magát. Amikor a népszerű női magazinoknál lehet nyerni egy olyan lehetőséget, hogy felöltöztetnek, új frizurát készítenek a hölgyeknek, stb. És érdekes mondom, kiderül a szürke, átlagos tucat hölgyről, hogy ő voltak éppen azért helyes, bájos és csinos, Itt is körülbelül ugyanez lehet a helyzet. Külön probléma a fotók kérdése, hogy milyen fotót mellékeljünk. Nagyon sokan takargatják magukat napszemüveggel, kalappal ábrázolt képeket küldenek be. A férfiak hajlamosak a kivagyiságra, ugye szépen karba teszik a kezüket, akkor közben a bicepszet azt kinyomják, és akkor jól néznek ki. Hát én azt javaslom minden esetben, hölgyeknek, hogy szép képeket mellékeljenek. Igen. Te mire gondolnál, hogy a dekoltásomat beraknám mondjuk egy ilyen társkeresőbe? Hát az, hogy az egy másik műsorban tartozik szerintem. Gyú, te, aki nagy bulinetes vagy, ott is vannak ilyen társkereső fiatalok. Hát csak társkereső fiatalok vannak. Felmentem a múltkor, hát nem feltétlenül buli címek is mozognak, vagy stb. Na a lényeg, hogy felmentem egy ilyen oldalra, és nagyon sok pasit láttam, akik így, nem tudom, egy ilyen borgőzős este után néznek bele a kamerába, és hát mondjuk így próbálják magukat eladni. Nem biztos, hogy se szerencsés. Ezek az irodák, amelyek Amerikában arra létesültek, hogy ugye jól eladhassuk magunkat, profi fotóst is adnak szükség esetén, és 70 dollárért megfotóztathatod magad műtermi körülmények között, és akkor garantálják, hogy akkor nem 5 lekattintás lesz a hirdetésed után, hanem mondjuk 55 ezer. És milyen férfiak és nők aránya? Egy ilyen oldal. Arról nem szólt a fáma. Szerintem Amerikában, jó. Egyre több nő, egyre kevesebb férfi. Igen. Ez a tendencia mostanában. Annyit áruljunk el. 45 millió, ha más statisztika, ez a 45 millió, hát ez majdnem az ötöd része az ország. Azért ez megdöbbentő arány. Óriási szám. Net doktornő rovata megnyílt a mi internetes oldalunkon, úgyhogy rövidesen... Hírsziporkorovat is. Az is bizony, sőt az infószótár rovatunk is, csak most itt a legfrissebbet mondtam, és a Net doktornő rovata a legújabb. És holnaptól talán a mai is olvasható lesz? Így van. Címekre együtt? Aki még egyszer szeretné végighallgatni, vagy írásban elolvasni az itt elhangzottakat. Kis csípős megjegyzések. Annak összegzem a hallottakat. Net.hu per modem idők. Tombi Gábor, ugye már bemutattalak az informatikai érdekegyeztető fórum, röviden az Inforum főtitkára, és itt ebben a műsorban már többször beszéltünk, többek mindenféle szempontból elmondták, hogy létezik ez a svéd modell, megbeszéltünk Sulinetről, beszéltünk munkavállalói PC programról, és hát csomó hír szól erről mostanában. Mi ezekben a közös, és miért fontos egyáltalán? Talán az, hogy a kormányzat elszánta magát arra, hogy segít az embereknek a számítógépes eszközökhöz való hozzájutáshoz, fülderon nem mondtam ezt, tehát hogy mindenkinek legyen otthon PC és internet elérése. Ez a történet, itt a svéd modell, meg hogy legyenek kedvezményes vásárlási lehetősége elég régi. Bocsát, hadd szóljak bele egy kicsit komolytalanul, ez a svéd modellről nekem mindig az adórendszer jut eszünkbe. Abszolút nyerő, mert hogy az egész svéd modell egy adótörvény lenyúlása. Pedig nem értek a pénzhez. 97-ben a svéd parlament egy 7 soros adótörvény módosítást fogadott el, és ebből beindult mindenkinek az agya. Tehát arról volt szó, hogy úgy döntött a svéd kormány, és aztán parlament, hogy a személyi, tehát nem kell adót fizetni azután a természetbeli juttatás után, mint számítógép, amit egy munkaadó vásárol az ő munkavállalójának. Tehát Svédországban mindent megadóztatnak, szép 40%-os adót kellett volna a személyi számítógépek után fizetni, és azt mondta a parlament, hogy mindenki, aki idézelben ajándékba adja a munkavállalóinak, megmenekül ettől az adótól. Na most ők úgy közelítették meg, hogy ez nem egy jótékonysági aktus, hanem szeretnének egy kicsit jobb munkaerőt kapni, hogy versenyképesek tudjanak maradni, ezért bármilyen költségvetési forrásból összekapart egy cég PC-re valót, megvette, odaadta, és boldog volt mindenki. Volt egy érdekes húzás ebben, hogy a svéd szakszervezetek, amik valahogy kicsit erősebbek, mint a magyar, kiverekedték azt, hogy ne csak azok kaphassanak ilyen juttatást, aki számítógép előtt ül, tehát ne csak a mérnök urak, meg a vezetők, hanem ha kéri, akkor a portás is. És akkor beindult a gőzhenger, egy év alatt... Miért volt ott érdek, hogy akár a portás vagy anyuci apuci is számítógéppel rendelkezzen? Mert akkor volt egy olyan kezdeményezés, amit egy információs társadalom stratégiának hívtak, amit tényleg úgy komolyan... Ez nagyon ismerős nálunk, és a második készül egyébként az utóbbi három év alatt. Nem, bocsáss meg, az ötödik készül 93 óta. Hát mondom, az utóbbi három év alatt én kettőről tudok, na igazán nagyról. Na, szóval vissza a svédekhez. Ők komolyan vették azt, hogy Svédországnak a skandináv vezető államában kell lenni, a legjobb munkaerő, a legjobb férje, a legjobb családapa, mint egy sír kőfelirat. És ezért ők mindent megtettek. Na most, ami izgalmas volt, hogy kitört a svéd PC vásárlási láz, egy év alatt 550 ezer számítógépet vásároltak, csak a cégek. Az emberek... Hányan vannak ők? Svédek? Az arányaiban... Azt tudom, hogy a finnek nem egészen 5 millióan vannak, de valahogy... Ne felejtsd, hogy nagyon sok finn dolgozik mondjuk Svédországban, és ez rájuk is vonatkozott. Tehát itt munkavállalókról volt szó, és nem állampolgárokról volt szó. Óriási különbség. Na most ezzel Svédország két év alatt 62%-osra tornázta föl 28-ról a maga PC penetrációját. Két évre rá elfogadtak még egy svéd modelltörvényt, ami arról szólt, hogy aki internethálózatot épít olyan helyen, ahol még nincs internet, az 50%-os adókedvezményben részesül. Na most ez a magyar parlament által is elfogadott svéd modell 2 tulajdonképpen, tehát Magyarországon 100 millió forintos beruházás fölött szintén 50%-os adókedvezmény van a beruházóknál, feltéve, ha új internet csatlakozást létesítenek. Tehát a svéd modell 2-vel elérték, hogy a rénszarvasok köré is bevitték a kábelt, hogy mindenki netezhessen ezerre. Most valami azt sugja nekem, hogy Magyarországon ezt nem lehet egy az egyben megcsinálni, mint amit a svédek. Hát ezt mondta a pénzügyminisztérium is. De nekem az jut eszembe, hogy ezek a modellek, tehát a svéd modell például, ugye arra alapoz, hogy egyébként egy-két kezdődő félben lévő magyar modell is erre alapoz, hogy valaki fizesse meg azt a PC-t. Tehát mondjuk a vállalat tegye bele az ő tőkéjét. Na most a magyar, hát főként az állami, a közszolgálati szektorban lévő állami vállalatok már nem csak, hogy alul finanszírozottak, hanem forrás hiányosak már. Tehát örül, hogyha túléli kórház, iskola, mit tudom én, mi felsőoktatási intézményeket, elvonások, minden van. Tehát most miből fizessek én, mint... Ez egy kulcskérdés, hogy miből fizettünk Magyarországon. Hát ez az. Tehát ugye ott most... volt miből fizetni. Azért ott is spúrak, smucikok az emberek, kicsit jobban talán, mint Magyarországon. Tehát itt Magyarország egyik forrásról van pazarlás, szó. Látunk, másik oldalról meg... Igen. Fogunk hozzá elők, vagy mások pedig a mi fogunk hozzá adóforintokat. Ez a kérdés, hogy most a fizetési, tehát itt a magyar adótörvények elég szépen rubrikákat húznak. Egyik csomagból fizeted magadat a fizetésedet, és másik rubrikába kell tenni azt, ami beruházás, fejlesztés, vagy egyéb juttatás, például egy üdülési csekk a munkavállalóknak. Na most egyelőre Magyarországon ezt nem lehet kvázi fizetésgyanánt adni. Igen. Például azt nem teheted meg, hogy 13. havi fizetés helyett az mondjuk PC-t, szkennert, nyomtatót, vagy egy full konfiguráció. Azt mondom, ez a jövő évben azért nem bekövetkezik. Mit gyanítasz, hogy arányaiban mennyit lehet elérni az eredeti svéd modellből, mondjuk jó felét, vagy majdnem az egészet, vagy csak kis részét tudjuk megközelíteni? Hát, hogyha az összes kedvezményt, tehát a Schulinet Express-t is hozzá gondoljuk, akkor olyan, én azt tippelem, hogy esetleg az éves PC eladásokat, ami 200 ezer körül van, azt meg lehet duplázni. Tehát... Legyen. Aki szeretne érdeklődni, vagy olvasni erről, jobban belásni magát a hazai kezdeményezésekbe, hol teheti meg? Hát azt hiszem, ebben a pillanatban az Oktatási Minisztérium súlynetes oldalain, és minden cég weboldalán, aki ebbe a súlynetes szállításba bekerült, tehát inkább ők adják a igazán ütős információkat. Vagy be kell támítani egy áruházba, és körülnézni. Köszönöm. Egy kis kulisszát árulunk el, mert hogy van egy másik műsor itt a rádióban, a Digitális, a Kossuthon, ami tegnap volt, és volt szerencsém pont ezt a műsort szerkeszteni, és Bódi Zoltán barátom hallgatta ezt a műsort, és innen jön a ma esti szava. Igen, asszociáltam rögtön a mostani munkaköri feladataimra, éppen egy felsőoktatási intézménynek az egyik karát számoljuk föl, amelyen a titkárságát vezetem, és valami iszonyatos mennyiségű dokumentumot kell megsemmisíteni, és archiválni, meg mindenféle dolgot csinálni vele. És erről jutott ugye, meg a műsorról, meg erről jutott eszembe, mert a műsorban hogy a archivumot, igen, archiválásról, adattörlés, digitális fájlok törléséről volt szó. És ugye van nekünk egy kifejezésünk, a delete, a törlés, és a felülírás. Össze is keveredik egy egyszerű felhasználó számára, hogy most egyszer felülírást kínál fel a rendszer, hogy aki kívánja felülírni azt az állományt, vagy ugyanakkor meg a gombra az van ráírva, hogy delete. Ez két különböző funkció. Ugye a felülírás az valami olyasmi, ahogy utána néztem, hogy az eredeti adatállományt egy másikkal, szándékosan egy másikkal helyettesítjük. Na most az informatikában ez egy picit másképp van, tehát nem úgy van, hogy ami zöld a helyett piros lesz, hanem mondjuk egy árnyalatot változtatok rajta, képzeljünk egy szöveges állományt, amihez hozzáírok egy mondatot mondjuk, akkor, és azt ugyanarra a címre, névre mentem el, akkor az már felülírás. De én nem töröltem ki az eredetit, hanem a helyére tettem egy másikat, ami mondjuk lehet, hogy csak egy picit más, mint az eredeti. A törlés, az viszont ugye elméletileg azt jelenti, hogy teljesen az egész forrás megsemmisül úgy, ahogy van. Az informatikában ez is egy picit másképp van, mert legalábbis átmenetileg nem az egész szűnik meg, hanem csak a hozzávezető útvonal. A katalógus célodat kivesszük, kidobjuk, és nem talál meg a könyvet. Tudod, mi a nagy tanulság ebből, amit egyébként mi már évekkel ezelőtt megtapasztaltunk, hogy ha szembesülünk valamilyen felirattal a képernyőn, akkor vigyázni kell, hogy nem első sorban arra gondolni, ami hirtelen eszünkbe jut, hanem meg kell nézni, hogy valójában tényleg mit is jelent, mondjuk igen. A törlés. Igen, igen. Felülírjuk, vagy töröljük. Ez a különböző állománykezelő, fájlkezelő rendszerekben van, amikor innen-onnan másolok valamit, archiválok, akkor kívánja felülírni? Kívánja törölni? Kívánja a régiekhez az újat hozzátenni, és a régit megtartani? Szóval sok felé vezet. Nem szabad hirtelen tovább kattintani, meg kell olvasni. Infoszótár jövő héten is. Kedves chatman, csetelőink, mondanak-e valami érdekeset? Persze, megbeszéltük, hogy kinek milyen rokonnal, akik Svédországban, valamint, hogy... Na, és van valaki? Igen, valakinek van. Például Ferpo, régi ismerősünk, régi szokott lenni Svédországból, Uppsalából. És hogy mennyivel járnak előttünk a svédek és mindenféle dolog. Azt is megbeszéltük, hogy miért jó, hogyha ilyen szarvasoknak van a délserje. Ez is miért? Ezt most nem mondanám elég hirtelen. Örök homály pedig. Igen. Inkább elmondom gyorsan az eheti PC tippet. Sokat beszéltünk már arról, hogy hogyan lehet testre szabni a Windows XP-t, és ennek az egyik legjobb programja, erre az egyik legjobb módszer az a bizonyos tweak új, magyarosan tweak újnak mondjuk tweak you. Igen. TWAQ, illetve TWAQ-nak van leírva, amit a Microsoft ad ki minden operációs rendszerre, ez egészen a Windows 95 óta, de mindig fölhívják a figyelmet, hogy ők ezt hivatalosan nem támogatják. Na most, ez a mostani újra kiadott TWAQ-i, ez annyira át lett írva, hogy egészen döbbetes, tehát tényleg belsőleg is teljesen megváltozott, tehát ezek szerint mégiscsak komoly erőket fektetnek abba, hogy ez jó legyen, és számos újdonsággal is rendelkezik. Az egyik fő újdonsága az, hogy csak az SP1-et, tehát az első javított csomaggal telepített Windows XP-re lehet föltenni, valamint az új szerverhez. Na várjál, azt mondd el azért, hogy ez miért praktikus. Tehát lehet buherálni a Windows-t, igen, és mit lehet átállítani? Tehát önmagában is tudod már buherálni a Windows, de egy csomó olyan beállítás van benne, amit mondjuk csak a rendszer leíró adatbázisban, a registry-ben tudnál beállítani. Mondj egy példát. Mondok például egy példát. A start menüben, amikor viszed az egeret a start menüben, és ott kiugranak az egyes kis mappákból az ikonok, akkor ennek van egy bizonyos ideje, és ez néha baromi lassú tud lenni, most másodpercekről beszélünk, de azért ez tud lassú lenni, idegesítően lassú. És ez például a trikóiban egy mozdulattal be lehet állítani, hogy azonnal pattanjon ki, ahogy rámutatsz ezekre a map dolgokra. Például ez egy ilyen dolog, de rengeteg fél dolgot be lehet állítani, az Internet Explorer-re vonatkozó beállításokat, a rendszerre, az intézőre, a saját gépre, hogy például a bejelentkezéskor kinek a neve látszódjon a bejelentkező képernyőn. Tehát rengetegféle ügyes beállítás van benne, és most nagyon sok jó pofa újdonságot beleraktak. Ilyeneket, hogy például, hogyha nem használod a gépet, akkor induljon a töredezettségmentesítő oltékot automatikusan, és ezzel is optimalizálja utána a gép működését. Például a Windows XP csak 400 mappának a testre szabását jegyzi meg automatikusan, ezt most tovább lehet nyomni ezt a számot, úgyhogy érdemes átnézni, valószínűleg foglalkozni fogunk fel az újságban is. Van ennek magyar változata? Szerintem a többséget ez nincs, nagyon nincsen érdekel. Sajnos magyar és nem változata. Nem is lesz magyar? Nem, ez pontosan azért nincsen bele magyar változat, mert hogy ugye ez nem támogatja a Microsoft, ez csak a fejlesztők írogatják. Gyors a kérdés, jó? Igen, be lehet állítani, hogy ne fagyjon le. A Windows XP nem fagy le. Eddig tartott a modemidők, honlapunkat a Hunger, illetve a gondolsz a net.hu per modemidők. A legutóbbi felvételenket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg, az Internet Kalausz CD-n pedig tematikus összeállításokkal jelentkezünk. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztaltársaságát hallották, viszonthallásra.